5-7 będzie Maciej Maleńczuk. Zapraszam po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 października, jest 6. Małgorzata Malborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie agencja ratingowa o sytuacji gospodarczej Polski, debata kandydatów na prezydenta stolicy i protest pracowników socjalnych w Warszawie. Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie A-. Perspektywa ratingu pozostała stabilna. Agencja S&P podwyższyła długoterminowy rating Polski w walucie obcej z BB+ do także A-. Według niej perspektywa ratingu też jest stabilna. Walka ze smogiem to tylko jeden z tematów wieczornej telewizyjnej debaty warszawskiej. 14 kandydatów odpowiadało na pytanie, jak sobie z tym poradzą. Kandydat PO Rafał Trzaskowski uważa, że należy kontynuować wymianę starych pieców i zadeklarował zwiększenie nakładów miasta na ten cel. Transport niskoemisyjny. Musimy postawić na transport miejski, zwłaszcza niskoemisyjny. I to jest moja deklaracja, że będziemy kupowali tylko transport niskoemisyjny. Z kolei Patryk Jaki, kandydujący z ramienia PiS, zapowiedział wymianę starych pieców, tak zwanych kopciuchów, w pierwszym roku swojego urzędowania. I trzecia sprawa, korki. I tutaj konieczna jest budowa nowoczesnej komunikacji zbiorowej, czyli nowych linii metra, na które mam gwarancję rządową. Jestem przekonany, że to od razu poprawi sytuację. Marek Jakubiak z ruchu Kukiz 15 stwierdził, że istotne jest przyłączenie mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzisiaj mamy około 100 tysięcy mieszkań niepodłączonych do instalacji ciepłowniczej. Pytam się, znowu z samochodami walczymy, bo tak łatwiej, a może tak zacząć od siebie. Wybory samorządowe odbędą się w przyszłym tygodniu, 21 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. 1/3 z nich zarabia najwyżej 1800 zł na rękę. Pracownicy socjalni z całej Polski przyjechali wczoraj do Warszawy, by upomnieć się o wyższe zarobki i dodatkowy urlop wypoczynkowy. Protestowali przed siedzibą resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Coraz więcej obowiązków, a wynagrodzenia nie wzrastają. Chcemy również walczyć o 6-miesięczny urlop na podbudowanie naszego zdrowia, ponieważ ta praca bardzo, bardzo obciąża nas psychicznie. Dodatek za pracę w terenie. 14 lat temu wynosił 250 zł brutto. Rok 2018. Dodatek terenowy wynosi 250 zł brutto. Pani minister, traktowanie pracowników socjalnych jako drugi sort w samorządzie jest zwykłą dyskryminacją. Dość dyskryminacji! Ponieważ minister Elżbiety Rafalskiej nie było wczoraj w Warszawie, uczestnicy manifestacji zostawili swoje postulaty na piśmie. Kilka dni temu szefowa resortu rodziny i pracy zwracała się do samorządów z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych, ale zdaniem protestujących potrzebne są zmiany w prawie, a nie apele do samorządów. Rosja ma rok na zwrócenie Polsce wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się pod Smoleńskiem w 2010 roku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydencka para Maria i Lech Kaczyńscy. Rezolucję w tej sprawie przyjęło wczoraj Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Za było 41 członków zgromadzenia, wstrzymało się 6, nikt nie głosował przeciw. Liczymy na to, że skłoni to stronę rosyjską do podjęcia rzeczywistych działań na rzecz niezwłocznego zwrotu wraku polskiego samolotu, czytamy w oświadczeniu naszego MSZ-u. Boeing 767 linii Blue Panorama lądował wieczorem awaryjnie na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina. Nikomu nic się nie stało, informuje Piotr Rudzki z biura prasowego portu lotniczego. Przed godziną 22 doszło do awaryjnego lądowania samolotu Blue Panorama, który na pokładzie miał 120 pasażerów i 8 członków załogi. Wylądował bezpiecznie na lotnisku Chopina w asyście ratowniczych medycznych. Na szczęście nikomu nie trzeba było udzielać pomocy medycznej. Wszyscy pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład samolotu. Podczas renowacji zabytkowych nagrobków na Rossie popełniono dużo błędów, a wykonawca przeprowadza pracę niestarannie, alarmuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Wczoraj grupa ekspertów spotkała się na wileńskim cmentarzu, aby osobiście sprawdzić, jak przebiegają prace. Kamil Zalewski. Architekt nadzorująca przebieg prac na Rossie, Julia Mustyjki-Temora, powiedziała Polskiemu Radiu, że renowacja kaplic przebiega zgodnie z planem. Gorzej jest z miejscami pochówków. Nie jesteśmy zadowoleni z jakości części wykonanych prac. Architekt powiedziała, że uwagi zostały przekazane przedstawicielowi firmy Litkon, która zajmuje się renowacją. To nie trzeba być fachowcem, bo tutaj widać po prostu gołym okiem, że pomniki są odrestaurowane niefachowo. Powiedział Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą. Prace przy kilku nagrobkach

człowiek sam aż dziwi się. Dbamy o obszary wiejskie i tereny miejskie. Rozwój będzie gospodarczy, będziesz wiedział, że ci starczy. To odpocząć będziesz mógł, bo wszystkiego plus. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. PSL tak. Głosuj na listę numer 2. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy PSL. Silny samorząd, demokratyczna Polska. SLD, Lewica razem. Wyobraź sobie, że znów jest normalnie. Że decydujesz, co jest dla ciebie dobre. Bez lęków patrzysz w przyszłość. Wyobraź sobie, że nie martwisz się o żłobek, przedszkole dla dziecka i mieszkanie dla swojej rodziny. Że nikt cię nie obraża, nie mówi, co masz myśleć i robić. Wyobraź sobie polityków, którzy nie zaglądają ci do łóżka, nie zmieniają historii i nazwy ulicy, przy której mieszkasz, za to dbają o powietrze, którym oddychasz. Wyobraź sobie, że masz dostęp do lekarza, że ktoś się tobą opiekuje zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że na emeryturze przeżyjesz swoją drugą młodość. Niemożliwe? Bzdura. Na to właśnie zasługujesz. A my wiemy, jak to zrobić. SLD, Lewica razem. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP. Lista numer 7. Łączymy dynamizm młodych z doświadczeniem dojrzałych. Bronimy polskich interesów na każdym polu. Organizujemy naród. Mamy całościowy program dla Polski. Wiemy, jak działa samorząd i gospodarka. Polskość jest naszą dumą, ale i zadaniem. Mówimy stop beztroskiemu sprowadzaniu obcych z całego świata. To my, Ruch Narodowy. Głosuj na nas 21 października. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP. Lista numer 7. Łączymy dynamizm młodych z doświadczeniem dojrzałych. Bronimy polskich interesów na każdym polu. Organizujemy naród. Mamy całościowy program dla Polski. Dbamy o polskie rodziny. Wiemy, jak działa samorząd i gospodarka. Polskość jest naszą dumą, ale i zadaniem. Mówimy stop beztroskiemu sprowadzaniu obcych z całego świata. Polacy ciężko pracują i muszą zacząć godnie zarabiać. Masowy napływ taniej siły roboczej sprawia, że pensje Polaków nie rosną. Rząd PiS oszukał wyborców, otwierając granice szeroko dla imigracji z Ukrainy i z Azji. Polacy wciąż wyjeżdżają, a na ich miejsce przybywają setki tysięcy obcych. Ruch Narodowy walczy o dobrą pracę za dobrą płacę. W Polsce dla Polaków. 21 października powiedz zdecydowany stop imigracji. Głosuj na Ruch Narodowy. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Ruch Narodowy RP. Lista numer 7. Łączymy dynamizm młodych z doświadczeniem dojrzałych. Bronimy polskich interesów na każdym polu. Organizujemy naród. Mamy całościowy program dla Polski. Wiemy, jak działa samorząd i gospodarka. Polskość jest naszą dumą, ale i zadaniem. Mówimy stop beztroskiemu sprowadzaniu obcych z całego świata. To my, Ruch Narodowy. Głosuj na nas 21 października. To jest 5 punktów. 5 punktów, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznaczy najwięcej środków, jakie kiedykolwiek władza centralna przeznaczyła na wsparcie samorządów. To, co jest zmorą zwykłych obywateli, to często wysokie rachunki za ciepło, za energię. Ruszamy z tym, z największym, w ogóle nieporównywalnym do niczego, programem termomodernizacji. Ciepły dom, niższe rachunki za koszty, czystsze środowisko, zdrowsi ludzie. Wdrażamy program Segregujesz, płacisz mniej.

Witam Państwa jeszcze raz. Agnieszka Furtak-Bilnik i realizująca ten program Katarzyna Fürst-Wojtkowska. A teraz już czas dla Henryka Sytnera i jego gościa. Dziś Anna Olej-Kobus będzie rozmawiała z Henrykiem Sytnerem o ptasim safari. Medal dla każdego. Gdzie można wyruszyć na ptasie safari? Oczywiście do Afryki. Anna Olej-Kobus podążyła tym szlakiem. Safari w języku swahili oznacza podróż i najczęściej, kiedy ludzie wyruszają na safari, to wypatrują wielkich, dużych ssaków, takich, które dobrze wyjdą na zdjęciach i którymi można się będzie pochwalić. Ja natomiast od dłuższego czasu osobom, z którymi podróżuję, mówię, zobaczcie ptasie safari, bo to jest coś zupełnie innego, zwłaszcza, że ptaki są niesamowite i one nigdy nas nie zawiodą. W tym sensie, że zawsze, zawsze na każdym safari takich ptaków całą masę znajdziemy. Moim chyba takim ulubieńcem jest dzioborożec. Afrykańczycy nazywają go latający banan, ponieważ ma taki wielki, zakrzywiony dziób. Trochę tukana przypomina i ma bardzo ciekawy zwyczaj. Mianowicie, kiedy małżonka wysiaduje jaja, to pan tukan po prostu zamurowywuje ją w drzewie, w takiej dziupli i tylko regularnie przylatuje i dostarcza jej jedzenie. Co ciekawe, w Afryce jest żuraw koroniasty, ten sam, który u nas występuje, a jest to ptak narodowy Ugandy. Do niedawna wydawało się, że w ogóle nie musimy się przejmować tych żurawi, mamy całą masę w Afryce, ale okazuje się, że są coraz bardziej zagrożone, ponieważ zmienia się otoczenie. Niestety miejsc dla nich jest coraz mniej. Marabut, który wygrał konkurs na najbrzydszego ptaka swego czasu, także jest zagrożony, ponieważ pod koniec XIX wieku puch z piór marabuta był używany do pensji daktyloskopijnych, no i w pewnym momencie po prostu populacji prawie że zaczęła grozić zagłada. Dziwogon żałobny. Nazwa nie jest zbyt optymistyczna. To jest ptak, który ma ogon jak syrenka, tak rozdwojony. I to jest ptak, który jest oszustem i złodziejem. Potrafi naśladować do 27 alarmów innych gatunków zwierząt, w tym również surykatek. Po co to robi? No oczywiście, żeby ukraść im jedzenie, w związku z czym mówi, że na przykład, uwaga, uwaga, nadlatuje jastrzębiak, zwierzęta się rozpierzchają, a wtedy dziwogon może wykorzystać to, co zostało porzucone. Zresztą jastrzębiak wspomniany też jest ciekawym ptakiem. Wygląda jak taki jastrząb trochę w paseczki i wyobraźcie sobie Państwo, że on znosi pająki z pajęczynami do swojego gniazda po to, żeby po pierwsze zakamuflować je przed innymi drapieżnikami, a po drugie w ten sposób jest pewien, że żadne pasożyty się w tym gnieździe nie zagnieżdżą, ponieważ właśnie pająki zadbają o to, żeby było tam zawsze czysto. Wreszcie hałaśnik szary, ptak, który wygląda jak papugas, taki właśnie szary, z takim czubkiem na głowie, który wydaje taki odgłos jak skrzypiące stare drzwi. Kiedy jesteście gdzieś w buszu i usłyszycie takie kłe, kłe, to znaczy, że właśnie hałaśnik tam hałasuje. A nazwa angielska go away bird mówi, idź sobie stąd ptaku, bo potrafi wszystkich odstraszać. I want to ride my say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars. Say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Run for the girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! change. You say John, I say Wayne. Hot dog, I say Coleman. I don't wanna be the president of America. She smiles, I say cheese. Naughty, eh? I say please. Income tax, I say Jesus. I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I wanna do is ice, yeah. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostać z nami do godziny 8. W Trójce dziś wiele atrakcji. Będziemy rozmawiać m.in. o zdrowiu. Będziemy też zapraszać Państwa na ciekawe wydarzenia, takie rodzinne, żeby wybrać się i skorzystać z tej pięknej pogody, która przed nami w całym kraju. Prognoza pogody też już niebawem, a Państwa zapraszam do tego, żeby się z nami kontaktować. Można do nas napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Czynny jest także nasz numer SMS-owy 71-335. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Usmaczyli jakaś płyta. 8:09 ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05 ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa konto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary. By 9:00 była już. By 9:00. By 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową jasną noc. Będziemy szczęśliwi, weseli. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Tak jak ty. Do 9:00 jeszcze trochę czasu. Na razie mamy prawie, 29 minut do godziny 7:00, w pół do 7:00. Tak krótko mówiąc, dla tych wszystkich, którzy dopiero otwierają oczy, robią sobie ten pierwszy kubek kawy, no to może teraz sprawdzimy, jak dziś będzie na zewnątrz. Jak informuje IMGW, Polska pozostanie w zasięgu wyżu. Z południa nadal napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Tylko północny wschód kraju pozostanie w chłodniejszym powietrzu. Na niebie bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Początkowo na południowym oraz północnym wschodzie miejscami mgły. Temperatura maksymalna od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu. 20-22 stopnie w głębi kraju. Do 23 na zachodzie i 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany. Przeważnie południowo-wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hektopaskali i nieznacznie spadnie. Trójka. Program trzeci. Artur Rojek i Długość dźwięku samotności. To koncertowa wersja, doskonała na tę porę, przyznają Państwo. A my dziś będziemy mówić o wielu różnych ciekawych inicjatywach, także dla dzieci, na przykład o warsztatach, takich, które jakoś wzmocnią ich kreatywność, pomogą tym małym rączkom sprawnie operować na przykład swoimi zabawkami. Będziemy też mówić o owocach i warzywach, o tym, czy faktycznie warto kupować te w zwykłych sklepach, czy może jednak trzeba wydać więcej i kupować ekologiczne, czy to faktycznie ma sens. Będzie się wypowiadała specjalistka na ten właśnie temat. Będziemy też zaglądać na przykład do Wilanowa, gdzie rozpoczyna się festiwal Królewski Ogród Światła. Jak więc Państwo słyszą, mnóstwo atrakcji przed nami. Warto dziś oczywiście wyjść na zewnątrz, skorzystać z tej pięknej pogody, ale na początek dobre śniadanie i dobra kawa w towarzystwie trójki. Daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup.

perverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one Dziękuję Państwu za wszelkie kontakty. Witam Pani Agnieszko, napisała Pani Asia. Plany od 6 do 14 w pracy. Policja nie ma wolnego. Pani policjantka do nas napisała. A potem kino. Film. Wiadomo jaki. Tłum pierwszy już jest za nami, tak więc można spokojnie iść. To Pani Asia z Bielska-Białej. Napisał też do nas, Pani Ola do nas napisała. Dziś w planach jazda na rowerze, a wieczorem rodzinna impreza. Pozdrawiam z Rudy Śląskiej. My także pozdrawiamy. Dziękuję Państwu za pierwsze sygnały, za kontakty SMS-owe i mailowe. Jeszcze raz przypomnę. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, a także numer 71-335. A już za chwilę będę miała dla Państwa kilka propozycji dotyczących tego, gdzie można się wybrać z całą rodziną. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it, crying out loud. The love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Let go of your heart, let go of your head, and fail it now. Babylon, Babylon. Saturday, crowds, I'm pushing chemicals and rushing in my bloodstream. Only wish that you were here. You know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Crying out loud, love. David Gray i Babylon. Chyba trochę zapomniana piosenka. W co się bawić? To teraz dla Państwa dwie propozycje dwóch różnych warsztatów w dwóch różnych miejscach w Polsce. Obie propozycje dla całych rodzin. Pierwsza to toruński warsztat pod hasłem Ruchome obrazy, na którym dzieci dowiedzą się, jak tworzy się filmy. Zaprasza Marcin Centkowski z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Ruchome obrazy to interdyscyplinarny warsztat, na który zapraszamy w godzinach 11 i 14. To zajęcia, które mają w atrakcyjny sposób przybliżyć teoretyczne i praktyczne zasady związane z tworzeniem animacji. Uczestnicy dowiedzą się, jak to się dzieje, że nałożenie na siebie kilku obrazów daje efekt ruchu. Ponadto zachęcimy uczestników do tego, aby sprawdzili różnego rodzaju formy i techniki animacji klasycznej, a przy pomocy naszych pracowników będą mogli zbudować własne urządzenie, które stworzy wrażenie ruchu. Oczywiście uczestnicy będą mogli także zabrać ze sobą te rzeczy, które przygotują podczas tych warsztatów, aby później na przykład w domu wspólnie z rodzicami, babcią, dziadkiem móc przeprowadzić podobne doświadczenie w domu. A co to będzie? Co będą mogli ze sobą zabrać? Jaki będzie finalny produkt? To taka mała, słodka niespodzianka. Nie zdradzamy wszystkiego. Zachęcamy do tego, żeby udział w warsztatach wziąć. Bardzo często też jest tak, że uczestnicy są zaskoczeni tym, co sami wykonali, że im się udało. Więc zachęcamy do tego, żeby odwiedzić Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i skorzystać właśnie z warsztatów Ruchome Obrazy. Warsztaty są dla osób powyżej 6 roku życia. Z doświadczenia wiemy, że przychodzą na nie rodziny, dzięki czemu też rodzice mogą wspierać dzieci w wykonywaniu różnych prac, przeprowadzaniu doświadczeń. Ale z naszych obserwacji wynika także to, że to bardzo często dzieci stają się przewodnikami po fascynującym świecie nauki, to rodzice muszą wcielić się w rolę, powiedzmy w cudzysłowie, uczniów. To jeszcze teraz proszę o takie logistyczne informacje. Kiedy, gdzie, o której godzinie trzeba się stawić? 13 października, godzina 11 i 14. Zajęcia trwają godzinę. Zapraszamy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Toruń, ulica Władysława, Łokietka 5. To oczywiście dziś, a do tego jeszcze w Toruniu trwa od wczoraj do jutra akcja Toruń za pół ceny, podczas której można zwiedzić wiele miejsc, oszczędzając przy tym połowę tego, co na co dzień wydalibyśmy na bilety. Co będzie do zobaczenia we wspomnianym Laboratorium Wiedzy? Będzie możliwość skorzystania ze zwiedzania 10 interaktywnych wystaw w cenie 9 zł. To jedna z ostatnich okazji, aby odwiedzić taniej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. 6 pięter, 10 interaktywnych wystaw. Dla każdego na pewno znajdzie się coś bardzo interesującego, bo my przekonujemy do tego, że każdy z nas może odkryć w sobie moc nauki i przekonać się, że nauka to takie proste. A jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z innych wydarzeń albo odwiedzić ciekawe miejsca w Toruniu i zapłacić przy tym o połowę mniej niż zwykle, to więcej informacji można znaleźć na stronie toruńzapółceny.pl. W akcji biorą udział właściciele hoteli, restauracji, instytucje kultury i wiele innych miejsc. To jeszcze jedna może propozycja warsztatów, tym razem w Łodzi. Warsztaty będą polegały na naprawie starych, wysłużonych zabawek, które towarzyszyły dzielnie Państwa dzieciom. Są ukochane i trudno się z nimi w jakiś sposób rozstać. Urocza inicjatywa, prawda? Tak myślę, że chwyta za serce, dlatego właśnie o niej mówię. Organizatorzy, a konkretnie Łódzki Ośrodek Kultury Górna zaprasza w niedzielę między godziną 11 a 15 całe rodziny. Będzie można również wymieniać się zabawkami i wspólnie tworzyć lalki teatralne, kukiełki z materiałów powszechnie uważanych za śmieci. Wszystko będzie się odbywało w ogrodzie Ośrodka Kultury Górna, a w razie niepogody całość zostanie przeniesiona do wnętrza. Taki warsztat na pewno pozwoli dzieciom pielęgnować dobre misiowe nawyki, żeby się dzielić i żeby nie wyrzucać niepotrzebnych rzeczy, tak myślę. A kto z Państwa nie jest z Łodzi, to może takie mini warsztaty zorganizować choćby i w swoim domu. To tyle propozycji od nas. Może Państwo mają jeszcze do polecenia jakieś ciekawe inicjatywy? Dokąd się Państwo wybierają w ten weekend z rodziną? Lecz to bez znaczenia, były spotkania, były spotkania.

co najbardziej lubi robić? Ja chyba ze wszystkiego najbardziej lubię rozdawać pieniądze. Bierz tu, póki dają, bo zaraz mnie nie będzie i co? Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Maciej Maleńczuk. Zapraszam po ósmej. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio.